O, dito lang tayo. Ayan, tayo tayo. 1, 2, 3, 4. Lahat tayo'y nililibig ayon sa kababayan. Pero busok ay ang dating kung hindi ka praning, kung hindi ka praning, kung hindi ka praning. I'm not.